पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण सज्जनों मन में उत्साह है उत्साह अपना धर्म सफल करना है सायुष हो जाए मन धर्म सफल बनाना है मनुष्य धर्म भगवत प्राप्ति से सफल होता है और सफलता नहीं है धन हो जाए वैभव हो जाए संपत्ति हो जाए जमीन जायदाद जायदाद बहुत हो जाए कुछ नहीं बहम है बहम सपनाशो हो जा बसे सुत कुटुम्ब धन धाम सो सचेत देव नींद से जब ईश्वर का नाम ये सपने तो हो जाएगा सुत कुटुम्ब धन धाम जब सपने जैसा कहा है होगा सपने से भी यदि अब याद रखो आप इतने बैठे हो पूर्व जन्म कहाँ थे कोई स्त्री था कोई पुरुष था कोई अम्मा कोई कुटुम्बी था कौन का घर था क्या नाम था याद है ऐसे याद ही नहीं रहे कुछ भी याद नहीं अभी सीधा धन दिखता है संपत्ति विभव अपना दिखता है याद तक नहीं रहेगा कि आज तक भी एक भगवान अपना है वो पहले जन्म में भजन किया है तो भजन वो पूंजी साथ में है और अभी भजन किया ये पूंजी साथ में रहेगी कबीरा सब धन निर्धना धनवंता नहीं कोई धनवंता सोई जान ये जाके राम नाम धन हो ये पूंजी जिसके है वो तो पूंजीपति है और भगवान का भजन नहीं है तो कुछ नहीं मनसे न लग्न मारे लग्नि पद्मे ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम शरीरम स्वरूपम कतरा वाकलत्रम यशस्ता रुचित्रम धनम मेरुतुल्यम मनसे न लग्ने हरे लग्नि पद्मे ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम अगर मन भगवान में नहीं रहेगा तो क्या हुआ क्या हुआ कुछ नहीं कितना ही वैभव कितनी संपत्ति कितनी विद्या कितने ही हुनर कितने याद हो मन भगवान नहीं लगा कुछ नहीं एक भाई ये सूर्या मैं नहीं लाख दे कांसी सूर्या ये लेते हुए लादी हुई जैसे यार चल रहा था एक आया पीछे अपना मित्र कुछ एक लाठी मारी अरे क्या है ये कि एक और मार दे कुछ नहीं कितनी संपत्ति बिल्कुल कुछ भी सम्मील नए नया नए और नए गेंजे दस्ती ये दो आंखें मिच गई ये श्वास ढोंकनी बंद हो गई जयराम जी की कुछ नहीं ये बात है भाई दो गवता कनक में गया धन कमा गया तो जमीन होगी इतने जायदाद छूटी इतने पान पड़ेंगे इतना हमारे कुछ नहीं है सब मिल नए नए और नए किस व्यस्त एक राजा थे राजा वो संस्कृत पढ़े हुए थे तो महल में सोते हुए थे मौज में एक ब्राह्मण का लड़का, उसकी उस आदत खराब हो गई। तो पिताजी ने कहा, देखो बेटा, ये चोरी करे उसे बड़ा उधर पाप लगता है, चोरी का पाप लगता है। अमुक में ये चोरी है, अमुक में ये चोरी है, अमुक में ये चोरी है, इसमें पाप है, इसमें ये पाप है, बहुत बातें सुनाई। सुन ली, मन में वो आदत पड़े याद आवे। रात्रि उठा तो महाराज दही व्यवसाय बात आई, वो पहरे वाला भी देखता नहीं, उस छेड़ चला गया रवास में। राजा जहां सोए थे वहां चले गए। राजा ने सोते सोते विचार किया, चेतु हरा युवतया सदन अनुकूल सदबान्धवा प्रणय गर्भग्रस्त भृत्या दंते दंत निवा तुरलास तुरंगा। तीन साल लग दिए सामने पीती बीच पर लग दिए, और चौथा चरण लिखने वाले थे, सो गए नीला। वो पहुंचा ब्राह्मण पत्र, वो रात ही में वो पहुंच गया, सब सोए पड़े। तो उसने चार तीन चरण लिखे, चौथा चरण नीचे ले दिया, अगर सब मिलन नया नया दस्ती, दो आंखें जिस दिन मिट जाएगी उससे कुछ नहीं। गर्जन दंत न, हाथी के हाथी गर्जमाए कर्ज न कर रहे हैं, घोड़े हमारे बढ़ रहे हैं, हमारे नौकर ऐसा करते हैं, काम आ कर रहे हैं, स्त्री ऐसी है, सब ऐसा है, मेरी स्त्री ऐसी है। ये उसे तीन चरणों में लिया, तीन चरणों सो गए। चौथा चरण है बाकी, वो थे पंडित जी का लड़का, उसने चौथा भी किया, सब भी लजे किसी, दो आंखें मिसी उसने कुछ नहीं। जयराम जी इतना बड़ा बेबी बाबा है, आंखें मिसी कुछ नहीं। उसने देखा तो संक्रांति थी, दाल धोई थी, दाल के बड़े बनाए थे, दो दाल के छिलके पड़े थे, तो छिलके उठा दिए। इसमें तो पंडित जी कहने के दोष नहीं, इसमें तो कोई दोष आया नहीं, छिलके उठा लिए। राजा जगे तो देखा, तीन शरण तुम्हारे लिखे हुए, चौथा शरण दशरथ मिलता नहीं, ये किसने लिख दिया। बहुत बढ़िया हुई, राजा का खुल गया मन में, कितनी बढ़िया बात लगी है, ये सब कुछ है, सब भाई बहुत बड़ा, पर सब मिल नहीं, नया नए और नहीं कहीं से दस्ती, दो आंखें मिस गई, ये बात कुछ नहीं। बड़े बड़े हाथी है, बड़े बड़े बहुत बहुत पदार्थ है, बंद कुछ नहीं, सम्मेल रहे नए नए और नहीं खींची दस्ती, दो आगे टिमटा बैठे दो गई, कुछ नहीं है, याद तक नहीं रहेगा, याद भी। अब बताओ, इतने बैठे हो, बताओ पहले दिन में कहाँ थे, क्या वैभव था, दुख था, सुख था, आराम था, तंगी थी, धन था, क्या था, याद ही नहीं। यही दशा अभी होने वाली है, यही दशा, याद तक नहीं रहेगा। वैसा पंडाल था, उस बैठे सत्संग करते, कुछ याद। इस वास्ते एक भगवान का भजन कर दो, ये धन है कबीराज, सब तक निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। धन असली पूंजी वो है भाई, जो साथ में चले वो पूंजी है, साथ में भगवान का भजन चिंतन उपकार सेवा, सबकी सेवा ही चलेगा, भाव अपने साथ चलेगा। भाव अगर कंजूस बनाएगा तो कंजूसी साथ चलेगी, उदारता चाहिए उदारता साथ चलेगी, जो आपका भाव है वे साथ में है, और कुछ भी साथ में नहीं। सम्मिल रहने हो नहीं किंच दस्ती। भाइयों, सच्ची बात यह है, हरदम भगवान को याद रखो, हे नाथ हे नाथ। अरे भगवान से मांगो भी यही, हे नाथ भूलो नहीं, दिन भर में ये याद रखो, हे नाथ भूलो नहीं। नाम का जप करते रहो और मिनट दो दो मिनट चार मिनट पांच मिनट सात मिनट के बाद आठ दस मिनट बीच में नहीं जाए खाली, कह दो हे नाथ हे प्रभु हे प्यारे हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं और कुछ नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि गतन न धाम निर्वाण, अर्थ न धर्म न काम रुचि रतन निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन और नहीं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, न धन चाहिए न धर्म चाहिए न इच्छा पदार्थ चाहिए, निर्वाण पद भी नहीं चाहते मुक्ति की, बदल सो निर्वाण जन्म जन्म रह गया, जन्म होता रहे बार बार, पर रति राम पद भगवान के चरणों में प्रेम बना रहे। जाहि न चाहिए कबू कसूर जल पर तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सु राम निज गए, एक आपकी स्मृति महाराज और कुछ नहीं चाहिए। भगवान याद है हमारे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं देना है, कुछ नहीं चाहिए। भगवान में पड़े निरंतर और हमारे कुछ नहीं चाहिए। सजनों सार बात है, सार सारंद तो ग्राह्य में पास फल घर तक छोड़ कर सार ग्रह करो। संतो हम तो सार ग्रहण के सीरी, नाना मत को देख निरंतर देख भई दिल गिरी, संतो सार ग्रहण के सीरी, हम तो सार ग्रहण के भाई। भगवान में मन लग गया बस ठीक है, हे नाथ भूलो नहीं, एक ही भगवान से एक ही कह रहे भूलो नहीं, आप भूलो देवी वाह भूवि वाह वासु वासु मन के वाह नरकांत प्रकारम, देवी वाह भूवि वाह वासु स्वर्ग में वो नरक में वो नरके वाह प्रकांत पृथ्वी पर हो कहीं जन्म हो, अवधीर्त सार द्वार बिंदु शरण होते मरने भी मृत्यु अवस्था में भी आपको बोलने पास, देवी वाह भूवि वाह वासु वासु स्वर्ग में हो पृथ्वी मंडल में हो नर के बाद विश्व नरकों में भेज दो, आपको भूलो नहीं बस एक ही बात, कहीं भेजो कहीं रुको आपको भूलो नहीं। सजना मौत जाएगी आनंद जाएगी, कितना काम बढ़िया है, एक एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए, एक काम सिद्ध करो एक, आपको भूलो नहीं बस और कुछ नहीं हो, जो ही जरूरत नहीं किंचित मात्र भी जरूरत है ही नहीं, केवल आप याद निश्चिंत रहो निर्भय रहो निश्चिंत रहो। धन लाखों करोड़ों रुपया हो तो अच्छी बात है, कौड़ी एक न हो तो अच्छी बात है, जैसी अवस्था हो वैसी जाए भी राखे राम ताई भी धरे ये सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाए भी राखे राम ताई भी धरे जैसी विधि से भगवान रखे उसी विधि से ना सीताराम सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर गौरी शंकर। तमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या धन्यम त्वमेव त्वमेव सर्वम, आप ही हो माए आप हो बाप भी आप हो भाई भी आप हो संबंधी आप हो कुटुंब भी आप हो मित्र भी आप हो धन संपत्ति आप हो विभव आप हो बस आप केवल भगवान को याद रखो, मौज हो जाएगी मौज आनंद हो जाए, सुख और दुख हो कोई चीज नहीं कोई फर्क नहीं उसमें, सूर्य उदय हो जाए अस्त हो जाए क्या फर्क पड़ता है, रात पुनः प्रभात पुनरेव पसरवरी पुनः शशांक पुनरुद्यते रवि, चंद्रोदय हो जाएगा चंद्रमा लोग सूर्य देगा सूर्य चंद्रमा हो गया रात हो गई दिन हो गया काल सीखेंगे क्षति काल कहते हैं सब कुछ सब जाएगा, एक आप हो आपके सिवा कुछ नहीं। कहीं जन्म हो, कैसी अवस्था हो, एक ही बात है महाराज, आपको मैं भूलू नहीं, बस इसके सिवा कोई जरूरत नहीं, किंचित मात्र जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। मस्त रहे एकदम आनंद में मौज हो, मन प्रसाद रूप में मन की तपस्या है, हरदम प्रसन्न रहना मन की तपस्या है, कितनी बढ़िया बात। तपस्या करने में जोर आता है, अन्न छोड़ना पड़े, जल छोड़ना पड़े, घाम सहनी पड़े, शीत सहना पड़े, वर्षा सहनी पड़े, गंदक की यात्रा करना पड़े, अपने केवल प्रसन्न रहना पड़े। मानसिक तप है, मान करे मन का तपस्या, मन प्रसाद सौम्य तो मौन बात विनिग्रह, केवल भगवान की याद की है। भाइयों बहनों सजनों सज्जन संता सब सुन लो, सब सुन लो, एक भगवान की याद रहे बस, और जरूरत नहीं और आवश्यकता नहीं, एक भगवान याद है तो सब ठीक है। अरे एक भूल गए तो सब भूल गए, भगवान को भूल गए तो सब कोई फायदा नहीं। धन मिले क्या काम आया, संपत्ति मिली किस काम की, जमीन मिली, जायदाद मिल गई, मकान मिल गए, बढ़िया बढ़िया चीजें मिल गई, क्या हुआ, बढ़िया माल मिल गया, क्या हो गया। अरे भगवान ये याद रहेगी बस, हरदम मस्त रहो, हरदम खुश रहो, प्रसन्न रहो, आपदा आए तो राजी, संपत्ति आओ तो राजी, बुखार आ जाए तो मस्त हो गया, और बुखार चला जाए तो मस्त हो गया। बुखार में मस्त कैसे रहेंगे, अच्छा नहीं रहो तो क्या करोगे, रोओगे बुखार से, अपना अपना मौज ही सुनो, बुखार आवे शहर जावे, अपनी मौज को सुनो, धन्य दरिद्र तो आ जाती बात है, धर्म तो आ जाएगा सी बात है, मान आ जाएगा सी बात है, अपमान आ जाएगा सी बात है, लोग निंदा करेंगे भी अच्छी बात है, लोग प्रशंसा करेंगे अच्छी बात है, अपने क्या मतलब, निंदा से उस नहीं क्या है, कोई अच्छा मान दे तो क्या है, बुरा मान दे क्या, वो कहने कल वाली बात दिया गया नहीं, सास बहु राजू तो साधु क्या, साधु बहु नारद साधु क्या, कितना बढ़िया मंत्र है, मंत्र कुछ नहीं, दो ही बात, दो ही बात, दो बात, दो बड़ा कह देगा, हाँ महाराज पंजाबी बोले पंजाबी, शतप्रसन्न महाराज, शतप्रसन्न महाराज, शतप्रसन्न, शतप्रसन्न महाराज, मौज हो गया, आनंद बहुत है सज्जनों, खुशी है चारों तरफ, सदा दिवाली संत के आठों पर आनंद, सदा दिवाली संत के आठों पर आनंद, मौज हो रही हरदम। बोलो कैसी मौज है, कितना आनंद है, क्या चाहिए, एक पैसे की जरूरत नहीं, कोटि की जरूरत नहीं, हरदम मजा, कोई चीज की जरूरत, अबे तो आ जाओ, चले जाओ, चले जाओ, कैसे कैसे चले, अच्छा कैसे चले, रो क्या फायदा, क्या फायदा निकले बताओ, कोई दुख पाऊंगा तुम्हें, मौज अपने तो मौज हो रही है, धन आवे तो मौज, जावे तो मौज, मान आवे तो मौज, जावे तो मौज, पर आवे तो मौज, जावे तो मौज, अपने तो आनंद है, कोई जाने से मतलब, कोई जाने से मतलब, हमारे तो मतलब भगवान से है, जो कोई सदा ही ऐसे रहते, सदा ही साथ में, सदा साथ में रहते भगवान। राजा ने पूछा कि रात कौन आया हमारे यहाँ, तो पंडित जी थे, वे लड़के को पूछा तू गया था क्या, हाँ गया था, क्या लाए हो, छिलका लाया हो, मूंगा का छिलका, क्या करेगा, इसमें आपने पाप नहीं बताया, नहीं इसमें चोरी में आपने पाप नहीं बताया, तो फूस के साथ निकाल दिया बेचारा और कुछ काम किया, काम क्या करें वहां श्लोक लिखा हुआ था, श्लोक में लिखा हुआ कि मेरे ऐसे ऐसे हाथी है, ऐसे ऐसे घोड़ा है, ऐसे ऐसे नौकर है, ऐसे स्त्री है, ऐसा पुत्र है, ऐसा वैभव है, नाराज है, ऐसे सब था, सब लिखे हुए देख दी मेरे मन में आ गए। तो कलम होता था पड़ी थी और लिखा गया सम्मेलन है और नहीं कीजिए, दस दो आखिर में से कुछ नहीं रहेगा, लेके पकड़ कर पिताजी लेके अब पकड़ करके कि ये है महाराज आप यहाँ राजा उठ कर नमस्कार करे। पिताजी ने समझाया चोरी करी है, इन्होंने कितना बताया तू चोरी मत किया कर, चोरी दोष लगा ऐसा क्या करते हो, ये आया आपने रात्रि में महल में दंड दिया जाए इसको, कहते गुरु है तो हमारे गुरु जी मेरे मन में थे हमारे ऐसा वैभव है, ऐसा वैभव है नहीं मिले कि आंख में से कुछ सम्मिल नहीं दो आंख में से कुछ नहीं, तो भाई संसार में कुछ नहीं है, अरे भगवान का भजन करो तो सदा मौज रहे, सदा ही सदा दिवाली संत भगवान याद है अपने, कोई जरूरत नहीं, चिंता बात नहीं है, सब ठीक हो रहा है, भाइयों से बहनों से यही कहना है भगवान को याद रखो सब मौत लोग और पदों सब सुधर जाएगा, कोई बिगड़ी हुई बात है ही नहीं, बिगड़ी यही बात है जो भगवान को भूलते हैं, ये बिगड़ी और बड़ी बुरी सब बात सुन जाएगी, आप साफ सुन जाएगी ये बात है। संतो ये मौका अभी है, इस मन शरीर में ही है, और जगह है नहीं, देवताओं से ही मिल जाए, पशु पक्षी मिल जाए, जलसर बन जाए, तलसर बन जाए, नवसर बन जाए, भगवान के भजन करने का बस अवसर और अवसर है ही नहीं, बड़े बड़े देवता बन जाओ, बड़े बड़े वैभव बन जाए, आपके पास में बहुत संपत्ति धन संपत्ति हो जाए, कुछ नहीं, आग से मिटवा दीजिए, आग मिट गई कोई खत्म, एक ही बात एक ही, एक ही शादी सब शादी सब शादी सब जाए, सच्ची बात है, अपने घर की बात है खास, इसमें दूसरे का हिस्सा नहीं है, हिस्सा होता है नहीं, दुकान में पाती होती है, इसमें किसी का हिस्सा नहीं है, केवल आपका है असली धर्म शांति असली आनंद, जंगल में बैठे हैं पास में कुछ नहीं है, रोटी का पता नहीं कब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कब मिलेगी कब मिलेगी, पर भगवान में मन लगा है। नारद जी महाराज की कथा सुनी है ना, नारद जी भागवत सुनी है ना, भागवत में नारद जी की कथा थी, नारद जी की माँ थी, छोटे बालक थे साथ में, संतों को वहां चातुर्मास था, तो माँ को मालिक ने कह दिया सेवा करिया करो, तो नारद जी महाराज छोटे जो खेल में जाते छोटे खेल छोड़ कर आ जाए सत्संग में, सत्संग बैठ जाते, संतों ने दृष्टि पड़ गई, संतों ने देखा नहीं छोटा बच्चा खेल छोड़ आ गया, संतों पर असर पड़ा, उसे तो असंपत्ति खेल ही है और क्या बताओ, बाहर गांव के खेल जो भी संपत्ति है वो छोड़ करके आ गए मेरे सत्संग में, चक्रो कृपा यद्यपि तुल्य दर्शना, सब पर समान दृष्टि देखते हैं, ऐसे देखता हूं कृपा होगी उस पर, भगवान का नाम दिया वो जपो, अब भगवान के नाम से पर भगवान के नाम ले लिया, मन मन लग जाए छोटे को, जिसमें लाभ दिख जाता है वो छूटते नहीं मेरे, ऐसा आता है आनंद आता है, अब माँ पूरी देख लेंगी आजे बेटा खा ले उम ले यू कर ले अभी सो जा यू कर माँ यू क्यों तंग करे माँ को सर्प खा गया मरी माँ बालक के माँ मर जाए जिस समान दुख नहीं है कोई फिर रक्षा करने वाली माँ थी माँ वैसे ही शांत हो गया नारद जी के दुख नहीं हुआ आप मिट गए जंगल में गिर गए झने पर जल दिया करते हुए एक वृक्ष में थे बैठे भगवान ध्यान लग गया थोड़ी देर में ध्यान खुल गया फिर मन लगा नहीं व्याकुल हुए कि मन नहीं लगा भगवान मन नहीं लगता आकाशवाणी हुई देख कुयोगी होता है कुयोगी अच्छा योगी जब मन लगता है तो कुयोगी हो इसलिए मन नहीं लगा भी भजन करो उतने जानते तुम्हारा अगर जन्म ठीक हो जाएगा तुम ब्रह्मा जी के लड़के हो जाओगे अब आकाशवाणी सुनी लग गए उस जगह मन में अब कब शरीर जले कब शरीर जावे हर एक आदमी मन है मैं जीता रहूं गर्भपात कर दो पर जीते रहो भले मर भले जाओ गर्भपात करता ही इतना पाप इतना कीमती है मर जाओ बेशक क्यों हम करना उन्हें एक मर जाओ बस राम नाम लेना भगवान का नाम लेना अपना लालजी बन गई महाराज नारद जी नारद उसी बात रद्द नहीं होती राक्षसी मानते हैं मनुष्य मानते हैं देवता ही मानते हैं है जी हाँ कुयोगी कुयोगी एक योग तेज तेज नहीं तेरा भी दुर्दर्शो हम कुयोगी नाम ऐसे लिखा हुआ दुर्दर्शो हम कुयोगी नाम अहम दुर्दर्शा कुयोगियों के लिए मैं जल्दी पसंद नहीं होता हूँ नहीं होता समझे तुम कुयोगी हो योगी अच्छे अच्छे योगी हो नहीं बस लग गया भगवान का मन बस योगी कैसे कुयोगी मिट गया दुर्दर्शो हम कुयोगी नाम ये पद है वहां कुयोगी अंकों में दुर्दर्श हूं देख रहा दर्शन नहीं था ये बात ऐसी होती है वो बात उल्टी होती है वो लग गई और रही कुयोगी अंक दुर्दर्शी हो मन में लग गई वैसी भगवान में लग गया कुयोग बड़ा मिट गया दुर्दर्शो हम कुयोगी नाम दुर्दर्शो हम कुयोगी नाम कुयोगी वो दुर्दर्शी हो तो मस्ती में रह गया ब्रह्मा फिर ब्रह्मा जी के बेटा हो गए महाराज नारद हिंद नारद बात रद्द नहीं होती उनकी देवता पूछते हैं राक्षस पूछते हैं असुर कि भगवान कैसे मरे विष्णु भगवान कैसे मरे सला पूछे नारद जी से नारद जी से कैसे मरे ये सब का नाश कैसे हो सलाह बताते हैं सलाह करते हैं वे राक्षस लोग सलाह मानते हैं साधु थे साधु सब पूछे मेरे को पूछे गई माई ने पूछे घर के लड़ाई में पति पत्नी मेरी माँ पूछे अपनी बात कह दे हरेक को करे नहीं है ये साधु पर विश्वास होता है एक बात याद जोधपुर में हम पढ़ते थे तो रामगढ़ी है जंगल में पहाड़ में पहाड़ के ऊपर स्थान है जोधपुर भाई जानते रामगढ़ी तो वहां रहते थे तो वहां पर रहते थे भगवान को याद करते थे और काम भी करते थे क्या कहते थे भूल गए भाई हाँ वो बात कह रहा था तो वहां एक संत जाते भिक्षा ला रहे हो भिक्षा लेकर आते तो मैं मुझे कर लेते रामकृष्ण जी नाम था तो भिक्षा वो गए देखते आए हंसने लगे वो क्या बात है कहते मेरे को तो मनुष्य मानते ही नहीं वो क्या हुआ भिक्षा हो गई एक घर पर जो कमाल दिया हुआ था खोल गए भीतर वो माई कर रही थी स्नान कपड़ा नहीं था स्नान कर रहा था ये दूसरा मैं मन गा गया महाराज आप आ गए थे महाराज मैं कोई मन गा गया समझे भाषण नहीं मैंने समझा कोई मनुष्य आ गया तो महाराज बाबा जी महाराज तो महाराज तो माँ बाप की तरह होते वो मनुष्य होते वो तो मनुष्य मैं वो तो मनुष्य नहीं मानती मैंने कोई मनुष्य आ गया बाबा जी आ गया महाराज ये तो माँ बाप है माँ बाप आ जाते तो टावर क्या सीता तो साधु जी उचित है महाराज समझे केवल वेश मात्र हम कैसे हैं कैसे आचरण है क्या है साधु संत है तो वो बात याद आ गई तो नारद जी की पर सब बात मान गए तो साधु वेश मात्र हो जाए तो इज्जत है आजकल कुछ आई घर में चली है पर हमारा देश ऐसा है एक आया था अंग्रेज वहां पर रसोई बनी रसोई कोई आओ जी जाओ देना हो तो 5 रुपया के 7 रुपये का क्या था भाई दे दिया नहीं देना जब जिम जाओ अंग्रेज हुआ अंग्रेज बड़ा आश्चर्य किया कि ऐसे हमारे देश में नहीं है हमारे देश में ऐसा नहीं कोई आओ भोजन कर जाओ लाओ रुपये लाओ पहले कोई आओ भोजन कर जाओ दे जाओ उसमें दे जाओ ले जाएगा नहीं दे दीजिए मर्जी बड़ा आश्चर्य किया यार बाजरे की रोटी देकर बड़े राजी हुए बड़ी अच्छी प्रदेश में होती नहीं बाजरी बेचारे क्या करे वो रसोई देकर राजी हुए आओ भोजन करो बस आओ कोई आओ भोजन करो पैसा दे दो पैसा दे दो ना दे दो ना कोई आग्रह है ना कोई लेना है ना कोई ना कर पैसा दे दो दान नहीं किया नहीं दे तो मंगे खुश रहो ऐसी बात ही है ऐसे हमारे देश में तो अतिथि सत्कार का नियम है कोई अतिथि आओ सत्कार करो अतिथि यश्य भगनाश अज्ञात प्रतिवृत्ति अतिथि भगनाश हो जाए दोष लगता है सतसवें दुष्ण दत्ता पाप दाकर पुण्य मादाय गच्छति पाप देकर पुण्य देकर चला जाता है तुम राजी रहो बस राजी रहो इससे मतलब है और कोई मतलब नहीं है तुम कैसे हो कहा के हो कैसे हो कौन हो इससे मतलब नहीं प्रसन्न रहो तो संतो आज सजना की कोई बात है तो आप लोगों से ये कहना आप प्रसन्न रहो देखो भाई स्वामी जी कुछ भेंट पूजा कर रहे हैं तो यही भेंट पूजा है हर दिन बस्तर रहो बस बस्तर रहो मस्त रहो हमारी भेंट पूजा होगी सब सब कुछ दे दिया आप हरदम प्रसन्न कैसी मौज की बात है आपके आनंद हमारे आनंद सब आनंद आनंद दुख है ही संता भाई नहीं हरदम प्रसन्न है भगवान की बड़ी कृपा होगी निहाल हो जाओ निहाला रोलो कर बल्लो सब सुख हो जाएगा बाल बच्चे छोटे बड़े सब खुश हो जाएंगे प्रसन्न हो जाएंगे माँ के पर माँ प्रसन्न है माँ प्रसन्न है समझे ऐसी बहुत की बात है आनंद हो गया अपने हरदम प्रसन्न रहो हरदम बस और नाम का जप हो रहा है कीर्तन हो रहा है भजन हो रहा है जप हो रहा है मस्ती हो रही है आओ भाई भोजन करो बैठो तो सब समय में तस्मा सर्वेशु कालेशु मां मनोस्मर युद्ध सब समय में मेरा स्मरण करो युद्ध करो तुम काम करो तो युद्ध से अर्जुन के सामने युद्ध था आपके सामने गंगा धंधा है भगवान को याद करो काम करो हाथ काम मुख राम है हृदय सांची प्रीत हाथ काम मुख राम है हाथ में काम धंधा मुख में राम राम राम राम राम राम राम हाथ काम मुकरा में हृदय साची प्रीत दरिया गृहस्थी साधगी आई उत्तम रीत। गृहस्थी संत है, वो गृहस्थी भी संत है। संत के कोई तो ये साधुओं को संत कहते हैं, पर संत तो वो है जो भगवान में लगा है। कारने में जिम रावण राहु कारने में को संत कहते हैं, रावण को राहु को देवताओं पंक्ति बैठा राम राम का इसी तरह में कारने में कहता ही है वो देव पर युद्ध हो रहा है, राम का रावण का युद्ध हो रहा है, जीत तो बस रावण की राम जी की होगी। राम जी ठीक है, राम जी का नाम ठीक है, हनुमान जी का कब्जे में आ गया। उसने देखा संत है, वो संत महाराज प्यास लगी है, पी लो थोड़ी प्यास, इतना से प्यास उसको हुआ। वह मकरी पकड़ी, मकरी मकरी थी वह, उसने पैर पकड़ लिया मारी हो रही हो। कहते महाराज ये राक्षस है, राक्षस आपको ठगने के लिए आया है। अच्छा जब पीर गए तो कहोगे तुम्हारे को शिक्षा देंगे, ठहरो। मतलब था कि रात बीत जाए तो लक्ष्मण जाएगा उधर, ये मतलब था रावण भेजा इस वास्ते। तुम बैठो ठहरो, तुम्हारे को मंत्र देंगे, गुरु बनेंगे। हनुमान जी ने पूछ कर लपेट कर उठा पकड़ा कि गुरु दक्षिणा पहले ले लो, दक्षिणा दे दो पहले फिर आप बेटा गुरु पूजा करनी चाहिए, गुरु की पूजा उठा पटका जोर से पहुंच में लपेट लिया। पहुंच बड़ी तेज हनुमान जी बना ली। एक बार भीम से गया उधर उत्तराखंड में, एक पुष्प आया गंगा जी मध्य के फूल, सोने का फूल, सोने जैसा बड़े सोन दिए नसीब में। तो द्रौपदी ने कहा ये कहां से आया है, ऐसे फूल लाऊंगा। चले उत्तराखंड में, चले गए वहां, बड़े हाथी मिले, कोई सिंह मिले, कोई कुछ मिले। उस समय की एक बात नहीं, जो बैठे थे वहां तो हनुमान जी बैठे थे, वहां हनुमान जी बैठे थे, उबस लेके बैठे, उनका पूछ है लंबा पड़ा हुआ। तो भीमसेन बोला बंदर उठा दे, पूछ उठा, किसी किसी मनुष्य का ऊपर उल्लंघन नहीं करा, मेरे को जाना है गाड़ी, तेरा पूछ है इसके ऊपर हो जाओ कह जाओ तो ही दूर कर दे, धीरे से गए तो ही दूर कर दे। और अब मैं बूढ़ा हूँ, बूढ़ा बन गया हूँ, जो लगा कर पूछ दे ली। भीमसेन समझता तो मैं भगवान हूँ, चल गए बूढ़े बूढ़े हो गए भैया, तो ही उठा दे, समझ गया अभी इसको सब फेंक दूंगा, जोर लगा दिया। कहते मैं हनुमान हूं, तू ही पवन पुत्र है, मैं पवन पुत्र हूं, तू जा रहे अगाड़ी देवता अपमान करेंगे, आगे पारों को उधर देवपुरी है उस पर जाओ। देव कहने के लिए आया हूं कि हमारे युद्ध होने वाला है, अभी युद्ध होगा, युद्ध होगा रावण का हुआ था युद्ध, तो आज क्या उठ गए, एक एक से पेट में सब खत्म हो जाएगा, जैसा है तो आप पधारो कि मैं क्या करूंगा, आप हमारे अर्जुन के रथ के ऊपर मेरे अंदर हो, बस देख रहे हो आप चुंदरी करना, चुंदरी थोड़ी देर में समझ लेती हूँ, समझते हैं देखो जी तुझे वाह वाह वाह वाह। इसने अर्जुन का विजय हो गई, दल बजा लिया प्रधान, ऐसे हनुमान जी महाराज है। तो महाराज पूछ भी हनुमान जी का हिला नहीं सका, जोर लगा जी सूरा विभीषण भगवान हो गए, देख ले भगवान। ये वर्ष पवन का है, पवन पुत्र थे ना, हनुमान जी भी थे, भाई जी भी, तुम भाई है छोटा, इस बात से अपमान न हो जाए, इस बात बैठा हो। ऐसे सज्जनों सब सुनोगे, भगवान है, भगवान के हम पुत्र है, तो हम क्या हुए, हम भाई हुए, सब भाई हुए, किसे भगवान के बेटा है सब। भवैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, अनादिकाल से जीव रूप है, हम भगवान के बेटा है। सब मस्त रहो, सबको देख देख राजी हो जाओ, खुश। सांप बिच्छू को देख राजी हो, वंशों को देख राजी हो, पशुओं को देख राजी हो, पक्षियों को देख राजी हो, कौन है हमारे भाई हमारे, ये भगवान के बेटा है सब हमारे भाई, दूसरा कोई, सब भगवान बेटा है। किसी से ही बैर नहीं, किसी से ही विरोध नहीं, भाई है अपना, मस्त हो जाओ, अपने भाई है, अपने कुटुंब है, वसुदेव कुटुंब उदार सहता नाम तू वसुदेव कुटुंब, अरे निज परो वेती करना लघु चेत साहब, जिनका हृदय तुच्छ होता है उनके दृष्टि में होता है ये अच्छा है, ये बंदा है, ये बड़ा है, ये बोला है, उदार सहता जैसे उदार सहित है तो वसुदेव कुटुंब समूह वसुधा सब पृथ्वी मात्र में रहने वाले सब के सब हमारे भाई है। ये बहुत बढ़िया चीज है, अलग अलग काम करते हैं, है सब भाई, माजा भाई, बाकी बाप भाई, सब हमारे पिताजी है, हमारे पिताजी के सभी। मुंबई वांशो जीव लोग, भगवान कहते जीव लोग, जीव वो तो सनातन, जीव तो सब है ही, चाहे पापी हो जाए पुण्यात्मा हो जाए, अच्छा हो जाए मंदा हो जाए, पढ़ा लिखा हो जाए अपढ़ हो, कुमार हो चाहे चतुर हो, कैसे होशियार हो, हमारे भाई है, सबकी सेवा बन जाए, सब राजी हुए। सज्जनों बहुत ही बहुत की बात है, सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, सबकी सेवा करो, चित्र में राजी हो जाए कि हमारे सब भाई बंधु कुटुंब हमारे हैं, सब हमारे कुटुंब भी है, भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। ऐसे सज्जनों से भगवान राजी बहुत होते हैं, प्रसन्न होते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, सेवा करते हैं। दो चीज, दो चीज मनुष्यों के लिए दो चीज है, तब मनुष्य दो चीज नहीं तो मनुष्य बना नहीं है, एक सेवा करना, एक भगवान को याद करना, बस सबकी सेवा, छोटा बड़ा सबकी सेवा, छोटे बाल को धमकाना पड़ना बस सेवा है। बचपन में ऐसा मालूम था, कैद में जो सबकी सेवा है, सेवा सुख पहुंचाना हरेक को, उनका भला हो। सर्वे भवंतु सुखिना, सर्वे संत निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सर्वे भद्राणी परिसंतु, सबके आनंद मंगल होता है, माँ कष्ट दुख भाग पे किसी को दुख ना हो, संता बनाओ, अपनी भावना पवित्र करो, मन संगात कठोती गंगा, मन अपना ठीक है तो सब काम ठीक है, सर्वा सुखमय दिशा, संपूर्ण दिशाओं में आनंद है, जहां जाओगे आनंद। आप अपने भगवान को याद रखो और सेवा करो, जहां रहो यहां किसी देश में जाओ, बताओ किसको भाई लगेगा वो, और भगवान तो भजन करे सेवा करे, सब लोग राजी होंगे, या सब हमारे कुटुंब में हमारा द्वेषी कोई अलग अलग है, बिच्छू अलग होता है, सांप अलग होता है, मूठी अलग होती है, मूठी होती है बिच्छू के समान, कांटा लग जाए तो बिच्छू की तरह चढ़ जाए, ऐसी मूठी होती है, मछली होती है ऐसी लंबा पूंछ होता है, कांटा खर्चा, ऐसे ऐसे जंतु होते हैं, हम भाई हमारा संबंध है, कुटुंब भी है, सावधान है वो भाई, सावधान चाहते कोरी मौज है, केवल मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद है। कैसी बात, बढ़िया बताओ। बुखार आ जाए तो मौज, बुखार चला जाए तो मौज, धन आ जाए तो मौज, धन से आ जाए तो मौज, बेटा जन्म जाए तो मौज, मर जाए तो मौज। अपने तो एक ही बात है, मौज मौज हमारी है। सदा दिवाली संदगी आज वो पैरान, भगवान को याद रखो। ऐसीवा कोई दुखी हो तो दुखी सेवा कर, दुखी ना हो, कोई दुखी ना हो, हरेक सुख पहुंचाओ, सेवा करो। किसी का भी संगत संताप हो, संगत हो तो नहीं भाई, दुखी मत हो, भगवान को याद करते रहो। हरदम प्रसन्न हो, हरदम प्रसन्न, हरदम प्रसन्न, बड़ा भारी आनंद है। तपस्या तपस्या, हरदम प्रसन्न रहना मन की तपस्या, मन की तपस्या। और है जगह हाजिर कर दो साहब, वो पता ही नहीं चक्रधर्जी महाराज के बंदे को, क्या नहीं थे, नहीं नहीं रोटी देंगे नहीं है, तुम्हारी रोटी नहीं देंगे, हमारी थोड़ी है, देंगे नहीं, खाएंगे, तुम्हारी रोटी देंगे, खाएंगे, देंगे नहीं। कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है। देना यही पुण्य नहीं है, पुण्य क्या है, पुण्य आनंद में है, आनंद में करना, अगर वो आनंद में खुशी में रखे बस, ये पुण्य है। कोड़ी एक लगे नहीं, खर्चा लगे नहीं, हेंग लगे ना फिचकड़ी, रंग झका झका, हेंग लगे ना फिचकड़ी, रंग झका झका, हरदम रंग है। मीरा बाई का रंगड़ो महल, महल रो रंग सायो, मीरा बाई रो महल रंग सायो, मस्त होते है मीरा बाई, भगवान के भजन करती है, महल सुंदर थी है, महल में आनंद आवे, मीरा बाई को याद कर तो आनंद आवे। राणा विचार किया, मानते नहीं है, भूखा सिंह को रख करके सिंह को भेजा, महादृशा मीरा बाई ने देखा कि सिंह आ रहे हैं, पूजा की सामग्री देख रही पहुंचे सामने, नृसिंह भगवान आ गया, आज तो प्रहलाद जी के भगवान आ गए, प्रहलाद जी के भगवान आ गए, वो प्रहलाद जी खुश हो गई, हाथ करी था लगा, सिंह लौट के पूछा, ताकत नहीं है सिंह ने खाने की, सिंह तो खावे के ऊपर खाए तो खा दी है, तो वो तो है आरती, उसके लिए तो प्रहलाद जी के भगवान ही है, सिंह आपको दिखा है भगवान, प्रहलाद जी के भगवान आए। ऐसे आप देखो सब जगह भगवान है, भगवान है, भगवान है, हमारे प्रभु पधारे, प्रभु अनेक रूप रूप आया, विष्णु में प्रवैष्णव में, हरदम मस्त रहो, सेवा करो, मौज में रहो, हरदम आनंद रहेगा आपके, देख लो आप कहीं देख लो, हरदम आनंद। शिक्षा देनी हो शिक्षा दे दो, बच्चों को सुख दो, धमा दो, उसे नहीं क्रोध बता दो, अच्छा बैठो भैया भजन करो, मन में मई प्रसन्नता है, शासन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, मन में प्रसन्नता है, किसी का एक बुरा कभी मत करो, बनाओ तो शासन पे हो, तारदम कर दो। डॉक्टर होता है अंग काट देता है, फिर भी लोग दवाई कराते हैं, जाते हैं उनकी गर्द करते हैं, और वो काट देता अंग, घाव कर देता घाव, आंख दिखा देता, पूरा नहीं मानते, क्योंकि वो चाहता है ठीक करे स्वास्थ्य, और लोभ के वश हो गया तो अच्छा नहीं लगता, डॉक्टर भी अच्छा नहीं लगता, लोभ के वश में हो गया, काम क्रोध लोभ, ये नरकों का रोज जाए, काम क्रोध लोभ, मन विज्ञान धाम करे निमित में क्रोध, रामायण में आया, रामायण में तीन अति प्रबल खरे कौन, काम क्रोध लोभ, मन विज्ञान धाम करे निमित में क्रोध, इनको नहीं जानते, काम को लोग नहीं, नरक से द्वार आत्मा काम को दशा लोग विमुक्त भजन करो, भगवान का नाम ले रहा है, सेवा कर रहे हैं, मस्त दुनिया मात्र सुखी हो जाए, दुनिया मात्र आप एक ऐसे हो जाओ आपको दुनिया सब ठीक दिखेगी। दुनिया दुनिया को दुनिया कैसे दिखे कैसे दिखे, भगत को सब दिखते भगवान। वासुदेव सर्वपति सब महात्मा सुधो भगवान है, पधारे भगवान, लीला करते तरह तरह के, कहीं छोटे बने कहीं बड़े बने कहीं बूढ़े बने कहीं दम ठाकुर जी है, ठाकुर जी से भी वासुदेव सर्वम सब महात्मा सुधो भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है। भाइयों बहनों मनुष्य शरीर दिया है, मनुष्य शरीर ये केवल भगवान भगतन के लिए, दुनिया के हित करने के लिए, सेवा के लिए, संपूर्ण देवताओं को संसार के जंतुओं को सबको सुख पहुंचाना, सेवा करना, आनंद में रहना और भजन करते रहना। सदा दिवाली संत की कल सुनाया था, सदा दिवाली संत के आत्म पर आनंद बात ये है। और सीखोगे क्या, सत्संग से सीखना ये, सत का संग, सत सत नाम परमात्मा, परमात्मा के साथ संबंध हमारा, हमारा परमात्मा के साथ संबंध, सबका भगवान के साथ संबंध है। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2055 28 जनवरी 1999 को साया